राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। ज्येष्ठ शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2057 10 जून सन 2000 साय लगभग 4 बजे गीता भवन 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम। प्रपन्न पारिजाताय पृथ्वीतेरुपाणये ज्ञानमत्राय कृष्णाय गीतामृतगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं गणेशचरणवर्धनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशेदिभूषतरान्नवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरे ओं नमो सुप्रभाते नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्म्यो सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। मैं चुप साधन करता हूँ, चुप साधन, तो इसमें मुझे शांति मिलती है। परंतु आपने कहा कि भाई शांति का भी भोग नहीं करना चाहिए। अब शांति तो मिलती है, भोग नहीं करना चाहिए, इसका हम तात्पर्य नहीं समझे। पहले तो ये बात बताई जाए। देखो भाई, मूल बात बताऊं मैं, खास जहाँ कहीं हमारे बाधा लगती है तो सुख भोग में लगती है। खास बात है, पारमार्थिक मार्ग में आगे चलने में बाधा अगर लगती है तो जो अल्प में सुख है उस सुख भोग के कारण होता है। जगह जगह यही बात है, ठीक तरह समझाता है। तो मार्ग में भी सुख भोगोगे तो सिद्धि कैसे होगी? शांति है ये आरंभ है, कर्मयोग का खास फल है शांति। मानो अशांति है संसार के संबंध से, जब संसार की कामना नहीं रखी, अपना ध्येय संसार नहीं रहा, तो अपनी शांति भी मिल जाएगी। संबंध मात्र के त्याग से शांति, संसार का संबंध मात्र त्याग से शांति मिलती है और अपने स्वरूप में सुख मिलता है और परमात्मा की प्राप्ति में आनंद मिलता है बहुत विलक्षणता से। ये आरंभ हुआ संसार का त्याग और अपने में स्थिति हुई और आगे ही जाना हुआ भगवान में। ये वह संसार और अपनी शांति और वो भी भगवान के शरण हो जाए आगे जाते हैं। ये खास बात है, इसमें जहां आप सुख भोगोगे वही अटका होगा। शांति का सुख भोगे तो वहां अटका होगा। एक बात जरूर है, कुछ दिन तक अटका होने के बाद में आप से आप अग्रसर होंगे, परंतु पहले आप तैयार रहो तो बहुत अच्छा रहेगा। अंत में ये बात होगी, आप करनी पड़ेगी, स्वतः आपकी खुद की अरुचि होगी। शांति से अरुचि हो जाएगी आप खुद की, पर समय लगेगा। और पहले सुख नहीं भोगोगे तो ठीक होगा। अगर ये अपने स्वरूप में स्थिति है, स्वरूप में स्थिति होने पर पूर्णता हो जाएगी। पूर्णता में अगर आनंद लोगे तो भक्ति नहीं मिलेगी, उसकी उपेक्षा करनी पड़ेगी। इतनी बात जरूर है, तब भक्ति का रस मिलेगा। भक्ति का रस नहीं मिलता नहीं तो तत्व ज्ञान हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, पर प्रेम का रस नहीं मिलेगा। भगवान के बिना मुक्ति हो जाती है, मुक्ति भगवान के बिना। भगवान को नहीं माला है उन्हें कभी मुक्ति, पर प्रेम नहीं मिलता, प्रेम भक्ति से मिलता है। मानो जिस शरीर सुख सोचते हो तो महान सुख मिलना चाहिए ना, तो दुख मिट गया ये शांति मिलेगी, ये कर्म रूप से मिल जाएगी। क्योंकि दुख का घर जो है ये संसार है, संसार में कभी शांति सुख नहीं मिलेगा बिल्कुल। संसार से ऊंचे उठ गए तो शांति मिल जाएगी, स्वरूप स्थिति नहीं होगी, वह में ज्यादा रहने से उससे भी हो जाएगी, परंतु बात यह है। और जब स्वरूप का बोध हो गया तो आपके अपनी दृष्टि में कमी नहीं रहेगी, मौज रहेगी, आनंद रहेगी। परंतु जिसके भक्ति के संस्कार है वो अटिका नहीं, भक्ति के संस्कार कम है, ज्ञान की मुख्यता है, तो वही पूर्णता है, उसमें पूर्णता मान लेगा, और उससे कम अवस्था में मान लेगा। पूरा बोध न होने पर भी शांति सुख मिलेगा, शांति से विदेश सुख मिलेगा, तो उसमें बाधा मान रहेगा, वहां उठ जाएगा। हमारे सुख मान ले तो वहीं रह जाएगा, आगे तक बढ़ेगा नहीं। परंतु पूर्ण शांति पूर्ण सुख आनंद मिल जाएगा, राजी हो जाएगा, तब नहीं वह मैं राजी नहीं हो उसकी भी उपेक्षा कर देगा, तब भक्ति मिलेगी। अपने सुख में भी तृप्ति नहीं होगी तब भक्ति मिलेगी, पहली भक्ति नहीं मिलेगी। उन अपना आनंद है, शांत आनंद है, घन आनंद है, आसल आनंद है, अपार आनंद है, सम आनंद है, शांत आनंद है, उसमें रहेगा, उसमें भी अरुचि होगी तब प्रेम की जागृति होगी। प्रेम की जागृति होगी जब प्रेम इसकी बात रहती, साकार साक्षात परागति आ बात है, तो इसमें सब में सुख की आसक्ति बाधक है, सब में, कर्म योग में भी, ज्ञान योग में भी, भक्ति योग में भी, जहां कहीं सुख होगा वहां अटक गया, जहां सुख होगा वहां अटक गया, सुख होगा वहां अटक गया। सुख बिल्कुल न भोगे तो ठीक चलेगा, ये सार बात है। तो शांति का सुख भोगे नहीं, शांति में सुख है, अरे झंझट संसार की सब मिट जाती, ये संसार की झंझट सब मिट जाती, शांति मिल जाती है कामना का त्याग करने से। इसके लिए बढ़िया उपाय मेरे को जो समझ में आया वो बताता हूं। पहले से ही आदमी समझ ले कि जड विभाग जितना है नाशवान, ये विभाग बिल्कुल संसार के लिए ही है, हमारे लिए है ही नहीं, ये पहले से मान ले तो बहुत लाभ की बात है। क्रिया और पदार्थ मुख्य है उसमें, ये माने हुए महात्मा बहुत कम मिलेगा हमको, तत्व के जीवन मुक्त ऐसे ऐसे महात्मा मिलेंगे, परंतु उनमें क्रिया और पदार्थ का सर्वदा त्याग हो ऐसे बहुत कम मिलेंगे, प्राय क्रिया और पदार्थ में ही मिलेंगे। क्रिया और पदार्थ का त्याग कर दे तो पहले आरंभ में ही अगर ये विचार ठीक समझ में आ जाए बहुत लाभ की बात है, कि प्रकृति का जो क्रिया और पदार्थ है, पदार्थ उत्पन्न होता है नष्ट होता है, क्रिया आरंभ होती है समाप्ति होती है, ये दो लक्षण हो गए। तो आरंभ और समाप्ति होती है उसमें सुख लेता है, और उत्पन्न और नष्ट होने वाले में सुख लेता है, तो प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी, तत्व ज्ञान भी नहीं होगा। ये सुख बाधक है सब जगह, पारमार्थिक मार्ग में यही संस्पर्श जाप होगा, संबंध जन्य भोग है, दुख योन होते दुखों के खास कारण है। जो संबंध जन्य भोग है जितने संसार में स्वर्ग आदि के बड़े बड़े लोगों के ऊंचे लोगों के संबंध जन्य सुख है वो दुख का कारण है। दुख का कारण सुख भोग है, सुख भोग वो दुख भोगना पड़ेगा ही, इसमें संदेह नहीं है। अगर साधन जन्य शांति जन्य सुख भोगेगा तो विलंब होगा जरूर, उसमें नहीं है देव आपको नीचे दुख भोगना पड़ेगा चंद होगा। जहां सुख भोग का त्याग किया वृत्ति लग गई शांत एकदम स्थिर हो गई, उसमें आनंद है, बस उस आनंद का उपभोग करोगे तो बहुत दिन लगेंगे, बहुत दिन लग जाएगा। अरे उपभोग नहीं करोगे तो जल्दी से पार हो जाओगे। संसार का जो सुख है ये सुख भोग जहां कहीं रहो माता है, भगवान की भक्ति में भी अपना अगर सुख लिया तो उसमें अगाड़ी नहीं बढ़ोगे, ऊंचे नहीं बढ़ोगे। सबसे बढ़िया चीज होगी कि भगवान को सुख देना है, बहुत कम साधक मिलेंगे ऐसे, भगवान को सुख देना है, हमें सुख नहीं देना है, भगवान को सुख देना है, तत्सुखे सुखित, ये वो उपयोगी की बात है। तत्सुखे सुखित, उनके सुख में सुख, हमारा सुख नहीं, अपना सुख बिल्कुल नहीं, तब फिर आगे। इस वास्ते सुख भोग जहां कहीं आप गए, एकाग्रता का सुख होगा, शांति का सुख होगा, ये सुख होगा तो वहां अटका होगा आपको, इसमें संदेह नहीं है। अब इसमें जो प्रश्न था वो बताओ, इस सुख के त्याग के बिना आध्यात्मिक वास्ते उन्नति नहीं होगी। जीवन मुक्ति का भी सुख त्यागने से प्रेम की प्राप्ति होगी, असली प्रेम की। स्वतः आनंद आता है इसमें, स्वतः आनंद आता है, स्वतः आनंद उसे उपेक्षा करना चाहिए, उतने में उन्हें यह बन रहा है इतना नहीं और होना चाहिए, असंतोष सुख मिटाना नहीं, अपने आप कर्मयोग से भी सुख होगा, ज्ञान योग से भी सुख होगा, ध्यान योग से भी सुख होगा, अष्टांग योग से भी सुख होगा, उस सुख से आगे और चाहिए, और मिटाना नहीं है पर राजी नहीं होना है, अटकना नहीं है, ये बात है। खास इतनी निगर घड़ी ज्ञान नहीं है, और आगाड़ी और आगाड़ी और आगाड़ी तो ठीक रहेगा। वो सुख त्याज्य नहीं है, अनुग्राह्य भी नहीं है, उपेक्षणीय है, वो संसार का सुख त्याज्य है। ये दुख यो नहीं होते, ये दुख घर है, दुख आवेगा, और वो साधन जन्य सुख है वो अटकाव करेगा, दुख नहीं आएगा। सुख संगेन बंधाती ज्ञान संगेन, सात्विक को लिखा सुख संग से ज्ञान के संग से आसक्ति से बनता है। रजो रागात्मकम बेबी कृष्णा संग सुबुद्ध हो, वह मैं रजोगुण में तृष्णा संग सुबुद्ध सुख ले लिखा है, वो मानता नहीं है, तमोगुण में वो भी नहीं है। और सुख संगे नहीं बनता नहीं, ज्ञान संगे नहीं सतगुण बनता है, सतोगुण सुख संगे न तो ज्ञान संगे न, बहुत ज्ञान हुआ आनंद बहुत आया अटक जाएगा वो, रजोगुण में अटक जाएगा यानी सतुगुण में। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम, अनामय पद परमात्मा की प्राप्ति को भी अनामय पद आया है, और सात्विक सुख में भी अनामय पद आया है। सात्विक में सुख की आसक्ति होगी, ज्ञान की आसक्ति होगी, बहुत अच्छा ज्ञान है तो वह अटका हो जाएगा, ऊपर नहीं चलेगा, ये बात है। अनामय पद सात्विक सुख में भी आता है, गुणाति सुख में भी आता है, अनामय आमय नहीं, रोग नहीं है, निरोग सुख है, पर सात्विक सुख से ऊंचा जो सुख है निर्गुण वो अनामय है, और सात्विक सुख भी अनामय है। जैसे रजोगुण मानता है रजो रागात्मक में कृष्णा संग समुद्रम, इसमें संग आया है मंद्र में, उन्ति के बाधक में नहीं आया है, उसमें बाधक में आया है। सुख संगे बनता थी ज्ञान संगे, सुख संग ज्ञान का संग, तमोगुण में संग नहीं है, कर्म संगे रजोगुण में संग है, सदगुण में संग है, तमोगुण में नहीं है। प्रमादा आदर्श इंद्रता भी सत्य में ना थी, प्रमादा आदर्श इंद्रता भी प्रमाद आदर्श इंद्रता से मानता है। इसमें क्रम है प्रमाद आदर्श इंद्रता भी, और वहां है निद्रालस प्रबोधत्व, उल्टा गया है निद्रा आलस्य प्रमाद ऐसे वो मानता है, और वो प्रमाद आलस्य निद्रा, जहां जरूरी बात बताई प्रमाद आलस्य निद्रा भी तन्य बद्धा थी भारत, प्रमाद आलस्य निद्रा भी वहां है निद्रालस्य प्रबोधत्व। तात्पर्य क्या होगा सर? तात्पर्य ये हुआ प्रमाद आलस्य निद्रा, इसमें निद्रा आवश्यक है, प्रमाद आवश्यक नहीं है। ये प्रमाद आवश्यक नहीं है, आलस्य आवश्यक नहीं है, निद्रा आवश्यक है। युक्त आहार विहार से युक्त ऐसे युक्त स्वप्ना उपबोध से स्वप्न लिया है हमें, युक्त स्वप्ना उपबोध से युक्त सोना भी काम है, वो काम का है, पर परमात्मा से काम का नहीं है। निद्रा से प्रमाद तो उत्तम, निद्रा से प्रमाद से आलस से पैदा होता है सुख, वो मानने वाला है। निद्रा से प्रमाद सत्य बदलाती वो प्रमाद निद्रा से मानता है। तो एक नंबर प्रमाद, दो नंबर आलस, तीन नंबर निद्रा, निद्रा आवश्यक भी है पानी जरूरत नहीं है, प्रमादा आवश्यकता भी है। इस वर्ष प्रमादा आदर्श निद्रा भी निद्रा आदर्श प्रमाद उत्तम तो ताम सुधार तो उसमें निद्रा आदर्श प्रमाद ही है। इस वास्ते सात्विक सुख भी बाधता है, वह अटकाव कर रखता है, आगे प्रेम की प्राप्ति नहीं होने देता, और उसकी परवाह नहीं करे तो पर प्रेम की प्राप्ति होती है। ये बात इसमें शंका हो तो बोलो आप सात्विक में सात्विक में रहेंगे और साधन मानेंगे शरीर को भी तो परमात्मा प्राप्त नहीं होगी। मैंने एक बात कही थी कि आपका ध्येय परमात्मा हो तो ध्येय आप परमात्मा करके और आप उचित मानते हो जड़ पदार्थों को भी उचित मानते हो वे मान देंगे, ध्येय आपका ठीक है परंतु उचित की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ऊंचा उठना है ये बात है, ऐसी संबंधा नहीं है। खास दो बात है पदार्थ और क्रिया, इन दोनों से ऊंचा उठा हुआ है पदार्थ और क्रिया से, क्रिया से भी ऊंचा पदार्थ से भी ऊंचा, तब गुणातीत तत्व मिलेगा, इसे पहले ही मिलता है, सुख मिलेगा शांति मिलेगी, पूर्णता नहीं होगी, गीता पूर्णता नहीं कहती है, ऐसे ऊंचा उठने को गीता कहती है। इस वास्ते सुख संगे न ज्ञान संगे न, सुख होना चाहिए सुख संग नहीं होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए ज्ञान संग नहीं होना चाहिए, तो संग वहां भी मानता है, संग नहीं हो तो सुख उत्पत्ति मानता, संग नहीं मान नहीं पाते। इस बात से संग संग सर्वात्मना त्याज्य, संग सर्वात्मना त्याज्य सत्य त्याग तो न शक्यते, कोई शंका नहीं त्याग रहा तो सद भी सह कर्तव्य, तो संतों के साथ संग करना चाहे शतांग संगो ही भेषज, संत पुरुषों का जो अनुभवी महात्मा पुरुष है उनका संग ही दवाई है, उस ऐसे पुरुषों के संग के बिना आप बंधन पर होंगे। आजकल जितने व्याख्यान प्रारंभ होते हैं गुणों में जो है गुणों में गुणों से अतीत नहीं होता, मिलता नहीं, बहुत कम मिलेगा, बहुत कम। दो चीज है, एक तो है क्रिया और पदार्थ। पदार्थ तो उत्पन्न और नष्ट होते हैं, क्रिया का आरंभ और समाप्ति होती है। नाशवान, नाशवान का संग बिल्कुल नहीं चाहिए, अविनाशी नाशवान का बिल्कुल संग नहीं चाहिए। पहले से एक है, अरे ये बात मेरे को बहुत वर्षों से मिली है, बात सार है। ये जड़ वर्ग रहता है, ये केवल सेवा के लिए है, स्थूल और सूक्ष्म और चाहे कारण हो, शरीर भी स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर ये हमारे लिए है ही नहीं, ये बात होनी चाहिए। ये बात बहुत कम मिलेगी, व्याख्यान में कम मिलेगी, विभिषण में कम मिलेगी, विशेष मिलेगी नहीं। मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, तो इसमें शरीर में मनुष्य शरीर आ जाएगा तो शरीर को उपयोगी समझोगे, वास्तव में शरीर उपयोगी नहीं है। ये शरीर तो केवल लोगों के लिए ही है, ये बात बहुत कमती है, विवेचन में कमती है, सुनने में कमी होती है, आध्यात्मिक ग्रंथों में कमती है, सुनने में भी कमती आती है, ये बहुत कमती मिलेगी। प्रमादाल सिंधावे धन्यवाद आदि बात। तो एक नंबर का मन प्रमाद से, दो नंबर का प्रमाद आलस्य में, तीन नंबर का प्रमाद निद्रा में। निद्रा आवश्यक भी है, अनावश्यक भी है, ज्यादा निद्रा अनावश्यक है, ये बात ये सब बात बताई ना, पहली बात है पहली। अभी प्रश्न में अभी दूसरी बताओ। भोग है ना, शांति का भोग नहीं करना चाहिए। शांति प्राप्त होगी और शांति का उपभोग न करने से आगा जुटेगा, शांति में बड़ी शांति बड़ा आनंद है, एकाग्रता बड़ी ठीक है, राजी हो जाओगे तो बन जाओगे, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, सुख मिलेगा इनमें। संसार से सुख वृक्ष मिलेगा, संसार से जो भोगों से सुख मिलता है उनकी अपेक्षा वृक्ष सुख मिलेगा, पर वहीं अटक जाओगे। और इस उपाय में, चुप रहने वाले उपाय में, मन बुद्धि से जब संबंध विच्छेद होता है, संबंध विच्छेद नहीं होता, संबंध विच्छेद नहीं होता, मन बुद्धि से आदर्श उपभोग नहीं मिलते, संबंध विच्छेद हो जाता आगे नहीं चलेगा। नहीं, जब ये चुप साधन है, चुप साधन करने पर जब ये मन बुद्धि से संबंध विच्छेद होता है, तब उस समय में फिर भगवान में लगने के लिए हमें मन बुद्धि को भगवान दिव्य देंगे या उन्हीं से ही होगा, कैसे होगा ये पता नहीं। इन संबंध विच्छेद होने पर लगे तो भी हानि नहीं होगी, नहीं लगे तो हानि नहीं होगी, मन बुद्धि लगाओ तो हानि नहीं होगी। जब आपका संबंध विच्छेद हो गया तो मन और वाणी शुद्ध हो गई, शुद्ध हो गई। अब मन वाणी को लगाओ तो हानि नहीं है, पर जब तक संबंध है मन और बुद्धि का तब तक लगाओ तो हानि है। मन वाणी का संबंध विच्छेद हो गया, अब वह शुद्ध है, अब लगाओ मन वाणी। आगे ठीक है, वो मन वाणी बाधक नहीं होगा, उसमें आपको राजी नहीं होंगे, शांति से स्वतः स्वाभाविक मन बुद्धि का संबंध विच्छेद हो जाएगा। जड़ का संबंध विच्छेद करना है, ये खास उद्देश्य है। ऐसे उद्देश्य से हमें बड़ी एक बड़ा एक संतोष मिला, बड़ी शांति मिली, बड़ा सुख मिला इस बात के जानने से कि जो संसार में चलते हुए परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं उनके लिए ये कामना का त्याग हमें कठिन मालूम देता है। वो तभी तक कठिन है कि जब तक जड़ पदार्थ मात्र हमारा त्याज है देन है ही नहीं, तब ठीक होगा। त्याज किस रूप से है कि कर्म योग रूप से, मानव सेवा करने के लिए है। जड़ चीजें अपने उद्धार के लिए नहीं है, केवल दुनिया का हित करने के लिए है। दुनिया के हित कर ले शांति मिलेगी, तब कामना का त्याग कठिन नहीं होगा। ये एक बात मेरे को मिली है इस बात से, ये तो कामना कठिन बड़ा कठिन मालूम देता है। कब मालूम देता है? जब संस्पर्श जाप होगा, संबंध जन जो भोग भोगते हैं संबंध जन सुख, तब तक कामना का त्याग बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। जब विचार ये कर दिया जड़ पर मात्र दुनिया की सेवा के लिए ही है, हमारे लिए है ही नहीं, तो कामना का त्याग बड़ा शुरू होगा, बड़ा शुरू कठिनता नहीं होगी। ये है ही तो सुख नहीं है, हमारे लिए ही नहीं, बहुत सुखदर्शी कामना त्याग हो जाएगा। अरे कामना यही त्याग होती नहीं है, परमात्मा में तल्लीन हो जाए उस समय एक सुख होता है। उस समय भी सुख होता है जब तक जड़ का संबंध विच्छेद नहीं होता, तब तक वो सुख बाधक है। जड़ता का संबंध विच्छेद हो जाए फिर बाधक नहीं हुआ, फिर ठीक हो जाए। जब तक संबंध विच्छेद नहीं होता, तब तक ऊंची से ऊंची अवस्था होने पर भी बंधन होगा। साधक मात्र को एक याद रखना है, संबंध किसी से जोड़ना नहीं है। संबंध की बात हमारे को संतों से मिली है, ऐसी बात मिली नहीं है, पढ़ाई में मिली नहीं है। तो साधक को चाहिए किसी से अगर कल्याण चाहता है तो अपना संबंध न जोड़े किसी के साथ, बिल्कुल। संबंध जोड़ता है तो बंधन होता है, संबंध जोड़ दिया। वास्तव में संबंध ही बाधक है, पदार्थ बाधक नहीं है, संसार बाधक नहीं है, माया बाधक नहीं है, अविद्या बाधक नहीं है, ये बाधक है ही नहीं। संबंध जोड़ लो, संबंध बंद हो जाएगा। इस वास्ते असली साधक को जहां तक बने संबंध जोड़ना नहीं है। हमारे से भूल हुई है, थोड़ा बहुत समझ जोड़ा है, पीछे मालूम हुआ इस बात का। संबंध शब्द इतना बढ़िया है, अध्यास करते हैं कि संसार अध्यस्त है, संसार अध्यस्त नहीं, संसार का संबंध अध्यस्त है। एक हाथ पुष्प आई नहीं है, फिर देख रहे आई होगा अभी ना शब्द है। संबंध जोड़ना है ना किसी के साथ में, ये बाधक है। संबंध बिल्कुल न जोड़े, बिल्कुल ही संबंध न जोड़े। संबंध जोड़ना है पतन करना है, संबंध बाधक है। माया बाधक नहीं है, व्यक्ति बाधक नहीं है, वस्तु बाधक नहीं है, पदार्थ बाधक नहीं है, संबंध बाधक है। ये एक बात नई बात है, खास बात है। संबंध न जोड़े, संबंध जोड़े ही नहीं तो ठीक रहेगा। संबंध जोड़ने से पतन होगा, अटका होगा जरूर, इसमें संदेह नहीं है। ऐसी मानवीय बात है। जब संतों की वाणी से संबंध की बात सुनी, मेरे को विशेष सावधानी हुई। ये बहुत बढ़िया बात है। एक जानना मानना, जानना मानना। जानना क्या है कि हमारा कुछ नहीं है, ना सूर शरीर है, ना सूर शरीर है, ना काम शरीर है, प्रकृति है, प्रकृति का कोई भी हमारी कुछ चीज नहीं। प्रकृति मात्र से संबंध विशेष है, वह पदार्थ और क्रिया ये नहीं है। सर्वथा संबंध विच्छेद है एकदम, स्वस्थ बात है। हमारी कुछ हमारा कुछ है ही नहीं, जानने का मतलब इतना ही है और मानने का ही भगवान, मानने ही भगवान है और मानने की बात नहीं है, वो मानने का विषय है, जानने का विषय नहीं है। यदि भी पुस्तकों में जगत जीव पर आत्मनाम विचार का विषय तीन बताया है, जगत और जीव और परमात्मा, ये विचार का विषय बताया है, परंतु ईश्वर विचार का विषय नहीं है, ईश्वर विचार का विषय नहीं है, ईश्वर केवल श्रद्धा का विषय है, विश्वास का विषय है, ये जानने का विषय नहीं है, नहीं जान सकता मनुष्य उद्देश्य परमात्मा को नहीं जान सकता। निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई, सुगम आगम नादा सत सुने मुनि मन प्रभु हो। निर्गुण रूप सुलभ अति, निर्गुण रूप सुलभ है, एक होता है रूप, एक होता है रास्ता, रास्ता साधन में है, साधन समय ज्ञान का पंत कृपा ढगी धारा, रास्ते में कट कटे रास्ता है ज्ञान का, पर भगत के साधन का उपकारी सुगम पंत मोहि पावे पारी, मार्ग दो सगुण का सुगम है, त्रिगुण कठिन है, पंत रूप निराकार का सुगम है, निर्गुण रूप है, सगुण का कठिन है, रूप अलग है और मार्ग अलग है, निर्गुण रूप सुलभ आती सगुण जान नहीं को, सुगम आगम नाम आचार्य सुन, काकुल जी को हो गया, नारद जी को हो गया, ब्रह्मा जी को हो गया, बड़ो बड़ों को हो गया, सगुण के बीच में निर्गुण नहीं होता, मार्ग सगुण का सुगम है, त्रिगुण कठिन है, रूप सुगुण त्रिगुण सुलभ है, सुगुण कठिन है, ये रामायण से मान सिद्ध होती है बात है, इसमें शंका हो बोलो, निर्गुण रूप सुलभ अति सुलभ नहीं, सुलभ अति सगुण जाना नहीं, सुगम आगम नामा चरित्र सुनि मुनि मन ब्रह्म हो गए, निर्गुण में रूप तो होता ही नहीं, रूप होता ही बात नहीं है, नहीं स्वरूप तत्व है तत्व, निर्गुण रूप सुलभ अति रूप होता ही नहीं, तो फिर क्या सुलभ रूप क्या है, सुलभ रूप ये है एक सच्चिदानंद घर है, दूसरा है ही नहीं कुछ भी, ये बात बड़ी सरलानंद है, परमात्मा है, उनका रूप क्या है कि निर्गुण है, निराकार है, तत्व है, व्यापक तत्व है, ये बातें शुभ है, रूप शुभ है, ज्ञान का पंथ कृपा ग्यारह, ज्ञान का मार्ग है, अनुभव कठिन है, बातें सुगम है, आपके ज्ञान की बातें करने वाले बहुत आदमी मिलेंगे, सुगुण में चर्चा करने वाले ज्यादा आदमी नहीं मिलेंगे, सुगुण कुछ नहीं मान कर मानते ऐसे मिलेंगे, उनको लोग कहेंगे बोले आप बेहतर आदमी है, बिल्कुल कहेंगे उनका स्वरूप कठिन है, निर्गुण रूप सुन पाती, निराकार है, निर्गुण है, सच्चिदानंद है, वो निर्गुण रूप है, वो जो अरूप है उस अरूप है, उस सगुण का रूप कठिन है, जगह जगह शंका हो जाएगी, जगह जगह केवल भगवान का भरोसा, इस वास्ते बढ़िया चीज है कि ठाकुर जी को सुख कैसे हो, ठाकुर जी को आराम कैसे हो, मूर्खता कहेगी मूर्खता, ज्ञान मार्ग वाले कहेंगे मूर्खता, ठाकुर जी को सुख देना है क्या, वो दुखी है क्या, उन्हें संताप है, अरे वो दुखी नहीं है, तुम सुख भोगे दुखी हो जाओगे, मेरा सुख नहीं कोई देना, सुख नहीं कोई, सुख के त्याग का तरीका है, ठाकुर जी के लिए सुख छोड़ देंगे, ये सुख छोड़ने में कठिन होते, ठाकुर जी दुखी नहीं है, पर सुख देने से राजी बहुत होते हैं, क्योंकि तुम्हारा सुख का बंधन छूटेगा। सुख का बंधन, सुख संगे नहीं बंधाते, सदोगुणी सुख संग नहीं बंधाते, ज्ञान संगे ज्ञान ज्ञान बांधता है। इस वास्ते उनका रूप क्या है, निरकार है, निर्गुण है। गीता में भी नई नई संदति साथी बाप का नशेने करते हैं। भगवान को पता नहीं था ये कैसे कह सकते हैं। गीतराज ने सब कह दिया, गीतराज ने सब कहा, वो दशानन है ना, नाथ दशानन ये गति की नहीं तई सुट सदक सुता हर दीदी सब कहा। फिर खोज करते चरण रुपये थे अकल भाव है, भगवान जानकार है तो चरण को पंद्रह क्यों रुक दिया, चरण तो भेजते जानते नहीं, जगह जगह शंका होगी, जगह जगह सगुण दुर्लभ है। उत्तर बताओ, आप बताओ उत्तर। नाथ दशा ना नया गति की नहीं, और विभीषण ने अपने परिचय क्या दिया, दशानन कर्म है भ्राता, दशानन नाम लिया, दशानन के समाचार मिले, दशानन का नाम लिया, दशानन का भाई हूँ, रावण का भाई नहीं कहा, दशानन का भाई। दशानन आदमी अपना परिचय देता है, अच्छा परिचय, बुरी बात नहीं कहता, अपना परिचय देगा तो बढ़िया बात करेगा। विभीषण ने बढ़िया नहीं कही, नाश दशानन कर बता, जय दशानन यह गति की नहीं तय सर्जन होता है नहीं, दशानन करे दशानन भाव मेरे दशानन भाई हो, परिचय क्या दिया बेटा। तो जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं अपना बढ़िया परिचय नहीं देते, जो दिकृष्ट होते हैं वे ऐसा पर देते, हम ऐसा है, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, हम वो है, हम उनके बेटा है, उनके पोता है, उनके ऐसा है, अच्छी बात बताएगा, विभीषण तो नहीं बताएगा, ये भेद लगेगा। दास धनान दशानन करो बेटा, नाथ दशानन यह गति की थी तई सरस्वती उस भाई हूं मैं, अपना परिचय देते भक्तों की बात। रुपया आप देखो तो पता लगेगा, भगवान की भक्ति गृहस्थ में हो सकती है या संन्यास लेना जरूरी है? संन्यास की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल भक्ति करने के वाले का मन चाहिए, वो गृहस्थ में रहे चाहे साधु बने, मर्जी उसकी। गृहस्थ में भक्ति ऐसे चाहिए। पहले प्राय करके गृहस्थी भक्त हुए, आप देखोगा वशिष्ठ आदि जितने बड़े बड़े अच्छे अच्छे आचार्य सब गृहस्थ हुए। ओ बताओ क्या यत करो से यदस्नासी यजुहोशी ददासी यत यत तपसी मत तू मत बोलो। अरे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्तिया प्रेसती तद भक्ति प्रेतम अष्टामी प्रेतात्मना दो श्लोक है। फल बताया शुभ शुभ फल है रेव मोशे का फल नहीं संन्यासी योग दाता गुण तो नौ शुभ शुभ फल है सताई अट्ठाईस। तो पत्र पुष्प फल जल और यद करो सी ये चार क्रिया यद करो सी यदश नासी यद जो सी दस यद तपसी पांच क्रिया तत्पुरुष पदार्पण क्रिया भी मेरे अपने कर दे पदार्थ मेरे अपने कर दे पदार्थ क्रियाओं के द्वारा तुझसे हस्तसाता है ये नहीं है। भक्त में कहते मेरे अपने करते हैं क्रिया भी पदार्थ भी पत्र पुष्प जो पदार्थ यद करो सी यही क्रिया क्रिया पदार्थ ये मेरे अपने करते हैं भगवान ही अर्पण कर देता है वो अपना नहीं रखते। भक्ति में साधन भी भगवान है साध्य भी भगवान कर्मयोग में साधन और है कर्म साध्य और है ज्ञान मार्ग में ही दोनों है भक्ति में एक ही है साधन है साध्य भगवान है। भगवान क्या करे भक्ति बोझ करे आनंद करे सैतालीस और कोई बात पूछी तो बोल दो भाई आपकी नीयत चाहिए करने की रुचि हो और योग्यता हो और वो समझ अच्छी तरह से कहते कोई हमने गलती की नहीं दूसरा कोई झूठा आरोप लगाए तो क्या करना चाहिए आनंद रहना चाहिए मस्त होना चाहिए आनंद होना चाहिए झूठा आरोप से डरना नहीं चाहिए कुछ भी झूठा झूठा ही है क्या बोले थे अपना चरित्र अपने नियत याद रखो चरित्र और नियत ये ठीक है तो डर चाहिए अपने चरित्र पर अपने नियत पर विश्वास रखो झूठे पर विश्वास मत करो तो मत बिल्कुल कुछ दिन आपको तकलीफ दे सकते हैं अंत में आपकी नियत अच्छी है आपका विचार अच्छा है क्रिया अच्छी है ठीक अच्छा है नियत ठीक है तो ठीक होगा निश्चय करो। साधन से कुछ आनंद की प्राप्ति हुई है वो आनंद हम सबको देना चाहते हैं कैसे दिया जाए उसको साधन में लगाओ भजन में लगाओ नाम जप में लगाओ कीर्तन में लगाओ इसे दिया जाए। भगवान के लिए व्याकुलता कैसे बढ़े संसार की राग छोड़ने से आसक्ति छोड़ने से संसार की प्रियता छोड़ने से ये प्रियता में राजी हो जाते हैं व्याकुलता कैसे हो जाएगी। कुछ नहीं खाने से भूख पड़े तेज मगर खाता रहे सबाते रहे कैसे भूख लगे ये संसार जैसे भोगता रहता है संत मानता। विवेक कैसे जागृत हो विवेक विवेक का आदर करने से विवेक को महत्व देने से विवेक को महत्व देने से विवेक बढ़ेगा जरूर बढ़ेगा विवेक का निरादर का नहीं बढ़ेगा। झूठ बोलते हैं सभी आप भी झूठ बोलते हो तो विवेक नहीं बनेगा विवेक आप झूठ नहीं बोलो सच्चाई के साथ चलो और भी बोलो नहीं करेंगे भाई झूठ मत बोलो सच बोलो विवेक बढ़ेगा सदगुण सदाचारों से विवेक बढ़ता है विवेक भगवान का दिया है सत्संग थे मेरे सत्संग विवेकन हो हम विवेक मानते हैं पैदा होना विवेक पैदा नहीं है शब्द है वो पहले खाने पीने का विवेक होता है, इसके बाद में करने न करने का विवेक होता है, जानने न का विवेक होता है, ऐसे विवेक चलता है। साधन खाने पीने का विवेक पशुओं में भी, अब कितने गुरु हैं। Hare Krishna, Krishna, Krishna.